قربانوں میں ہر ایک دعا ہو. روزہ دار نے ان کے جو خالق کے دار ہے وہ بھی ایک دعا ہم سے شروع پیش کروائے ہیں. جو مجھے ان کے پاس جانے جو دو تم میں ایک ہی دعا دباؤ ہوں. محتاجی ہے, آنکھوں کے نظر نہیں آتا اور بیٹے کے یہاں اولاد نہیں ہوتی. وہ وہاں پہنچ گئی, وہ اللہ والے بولو کہ تمہاری دعا بولو. کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں اپنے پوتے کو سونے کے پیالے میں پانی پیتے ہوئے دے دوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے خطاب کے بعد وہ آوے زمین ہوئے ان کے پاس دعا کروا ہے. حضرت عمر کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعا کرا. آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس مغفرت کی دعا کروا لیں, اپنی مغفرت. دیکھیے یہاں آپ نے سکھایا کہ جب کسی کو ہم کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا, اس کو پہل سب سے پہلے اس کو رکھے. تم عمرے میں جا رہے ہو, سب میں جا رہے ہو, میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. کسی بھی دوست کو کہیں میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا, ہم لوگ اس کا اہتمام دیتے. صبح کے سبق میں نے کہا کہ سب سے محبت کی شان کام اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد یہ ہی, اس لیے کہ اگر سب کچھ ہوا اس دنیا میں اور مرنے پر مغفرت نہیں ہوئی تو کیا. پر کیسے ہی گزر گئی سکھم دکھم, لیکن مرنے کے اوپر مغفرت ہو گئی تو دنیا میں ہمارا جانا اور یہاں سے واپس لوٹنا یہ کامیاب. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت ہے, میں نے سورہ نوح میں استغفروا ربکم, اپنی قوم کو کہا کہ تم لوگ استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں, بڑے مغفرت کرنے والے ہیں. اس دربار میں ناامید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کھلا ہوا ہے دروازہ, اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بس یہ رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی مغفرت کروا لیجیے, ذرا کی بات کے اوپر وہ خوش ہو جائیں گے, مٹا دیں گے. اس کا پھر اپنے پروردگار کے مغفرت مانگو. نکلو گار وفارا, اللہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں. یوسفی سما علیکم مدرا, اوپر کے لکھتے ہیں اس کے مطابق کی تاثیر قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہر عمل کا اثر مل رہے ہیں. اثر اس پر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں تعریف نہ ہوتی ہو تو سب کے سب لوگ کثرت سے استغفار کرو. سرکاری ہے لیکن استغفار بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسرا ہر تعریف سے تمہیں دیں گے. اگر محتاجی ہے تو نوح علیہ السلام سکھا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ کثرت سے استغفار پڑھتے رہو, اللہ روزی کے دروازے کھول دے گا, کشادگی ہوتی رہے گی. وبرنی اولاد نہیں ہوتی ہے, اس کا بھی عمل وہی کثرت سے استغفار میاں بیوی دونوں بڑھتے رہے. کی برکت سے اولاد بھی ہوگی. السلام استغفار کے فائدے بیان کر رہے ہیں اپنی امت کو. جنات پانی کی یہ سب کا سب ملے گا استغفار کے اوپر. یہ ایک عمل ہے زبان کے اعمال میں سے اور دعاؤں میں سے. اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یار مجھے نماز میں کعبہ اخیرہ میں پڑھنے کی کوئی دعا اچھی دعا دے دیجیے. تو آپ نے ان کو یہ دعا دی اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. آپ جو ہم پڑھتے ہیں یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور وہ پڑھتے تھے. بعد میں علماء فقہا نے اس کو آسانی کے لیے اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو آسانی کے لیے بھی. انبیاء علیہ السلام والسلام کی دعائیں قرآن پاک میں بہت ہیں. ابراہیم علیہ السلام والسلام کی دعا ہے رب اغفر لی قبلی ابی او بکری کہ اللہ قیامت کے دن ایک مغفرت کر دے. نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا کہ اللہ میری میرے ماں باپ کی اور کتنے مسلمان میرے بیٹی جنہیں ہے ایمان والے ان سب کی مغفرت کر. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولی اخی کہ اللہ میری اور میرے بھائی ہارون کی مغفرت کر دے. آدم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میری مغفرت کر دے. اگر مغفرت نہیں ہوگی تو میں سب سے بڑا نقصان والا آدمی ہے. میری مغفرت کر دے. اور تو اور سیدنا یوسف علیہ السلام رب العالمین نے ان کو ان کی واقعہ تنبیہ کی تقریر کا حاضر فاضل السماوات والارض ان کا ولی کی دنیا و آخرت تو فانی مسلم اور ہیں ایمان پر خاتمہ اس کی دعا مانگ رہے ہیں یوسف علیہ السلام. اور تو اور حضرت یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلی وقت تھا جس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے حضرت صدیقہ کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا وہاں بیٹھی ہوئی ہے. قبیلی سب سے اخیری جو چیز آپ کی زبان سے نکلی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وألحقنی بالرفیق الأعلیٰ اے اللہ میری مغفرت کر دینا میرے اوپر رحم کر دینا اور بس اب مجھے اوپر اٹھا لیں. وہ الحمد رفیق کے اعلیٰ اب اوپر کی جماعت نے مجھے اٹھا لیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کی زبان بند ہو گئی ہے اور پھر آپ اس دنیا سے چلے. یہ سب دعائیں جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہیں. ہم دعا ہی نہیں مانگتے ہیں اور اگر مانگتے ہیں تو وہ کیسے مانگتے ہیں وہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کا ہمارا جو مسئلہ ہو اس اسی مسئلے کو ہم مانگتے رہیں گے. لیکن جس کو انبیاء علیہ السلام و سلام نے سب سے بڑا مسئلہ کہا اور سب سے بڑا انسانیت کا پرابلم کہا کہ انسان مرنے سے پہلے انداز سے اپنی مغفرت کروانے. Person who is in the speaking with great classic that I requested to contact Brother Muhammad Piri Patel. Only person who is speaking in the background, Brother Muhammad Piri Patel, requested to contact Brother Muhammad Piri Patel.